اور بہت سی جگہوں میں انسان کی غذا کا مدار مچھلی پر ہے، ساحلی علاقے جہاں ہیں، سمندروں کے قریب، دریاؤں کے قریب، بہت سے لوگوں کی معیشت بھی وہی ہے اور ان کی خوراک بھی وہی ہے، تو اللہ نے یہ دریاؤں میں پیدا کیے. خدا کی کمال قدرت کا ملاحظہ کریں، اور پھر ایسا کر دیا کہ انسان ان میں سے نکال کر تازہ گوشت کھاتا ہے. یہ مچھلی کا گوشت لحمنتری یا فرمایا، تو سمندروں کو بھی تمہارے کام کے لیے اللہ نے لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے اس طرح کہ تم ان سے اپنے مفاد حاصل کرتے رہتے. مچھلی کا جو گوشت ہے یہ مفید ہے انسان کے لیے بہت، لیکن اس کا ذائقہ اور نوعیت دوسرے گوشت سے الگ ہوتی ہے، تو بالکل جدا قسم کا ذائقہ، اس کا نوعیت الگ ہے. وہ گوشت جزو بدن بنتا ہے، اور مچھلی کے اندر سے تیل بھی اللہ نے نکالا ہے، ساتھ بہت سے انسان کے مفاد میں کام دیتا ہے، دواؤں میں کام دیتا ہے. بڑی مقدار تیل کی مچھلی کے جگر سے نکالی جاتی ہے، چربی نکالی جاتی ہے، کانٹے اس کے نکالے جاتے ہیں، بڑے بڑے فائدے اس نے اللہ نے رکھے ہیں، اور غذائیت کا بڑا عنصر اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. انسان کے جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے بڑا ذریعہ ہے مچھلی کے تیل بھی اور مچھلی کی خوراک بھی. لاغر جسم جو ہوتے ہیں ان کو بڑی طاقت بخشتی ہے یہ چیز، طاقت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. حرارت اور قوت انسان کے جسم میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، لیکن یہ عام گوشت سے بالکل مختلف ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے فرض کرے، کہتا ہے کہ بخدا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اگر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا جو آیا اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ امام سفیان ثوری جو ہیں وہ کہتے تھے قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ بھی گوشت ہے اور اللہ نے اس کو لحمن تریہ فرمایا. امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا نہیں، اس کی قسم نہیں تو ٹوٹ گئی، اس واسطے کہ عام عرف کے اندر اور عادت کے اندر گوشت مویشیوں کے گوشت پر اطلاق کیا جاتا ہے. کسی کو کوئی آدمی کہتے جاؤ بھائی گوشت لاؤ، تو وہ اگر مچھلی لائے گا تو کہے گا واپس لے جاؤ، میں نے تمہیں گوشت کا کہا تھا، مچھلی کا تو نہیں کہا تھا. عرف عام میں اس کو گوشت نہیں کہا جاتا، اس لیے قسم نہیں ٹوٹے گی. تو امام سفیان ثوری نے کہا کہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے لحمن تریہ، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے ذرا سفیان ثوری سے پوچھو کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا کہ میں بساط پر نماز نہیں پڑھوں گا، بساط یہ چٹائی یا دری یا قالین یا جو بھی فرش ہوتا ہے اس کو عربی میں بساط کہتے ہیں، کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں بساط پر نماز نہیں پڑھوں گا، تو اگر وہ زمین پر نماز پڑھ لے تو کیا وہ قسم پڑے گی یا نہیں اس کے ذمے؟ تو سفیان ثوری نے کہا نہیں، قسم نہیں پڑتی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بساط بنایا. تو امام سفیان تو قسم سر عادت کے اندر، اور قسم کا مدار عرف پر ہوتا، یہ عرف والی بات ہی وہاں بھی ذکر کی جاتی تھی. آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ فلاں آدمی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو اگر وہ مرنے کے بعد اس نے بات کی تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی؟ امام صاحب فرماتے نہیں ٹوٹے گی، یہ عرف میں اس کو قسم نہیں کلام نہیں کہا جاتا جو مرنے کے بعد کیا جاتا. वो इस जिंदगी के अंदर ही जो कलाम करेगा उसके साथ ही कसम टूटेगी। ये उर्फ पर मौकूफ है। कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे सीढ़ी ला दो, खरीद कर ला दो, वो बाजार से जाकर के अगर चिड़ी की सीढ़ी है सीढ़ी ला दे तो वो कसम नहीं टूटेगी उसकी, वो होती नहीं है। वो उर्फ के अंदर उसको सीढ़ी कहा ही नहीं जाता, वो गाय की हो, ऊंट की हो या भेड़ बकरी की हो, उस पर इतलाक किया जाता है। तो किस वास्ते ये कम का मामला उर्फ पर और आदत पर महमूल होता है, इसलिए वो मछली का गोश्त खाएगा कसम नहीं टूटेगी। और फरमाया देखो उसके अलावा तुम दरिया से और समंदरों से निकालते हो जेवर हिलियतन जिसको तुम पहनते हो। जेवर से मुराद मूंगा और मोती है, और ये मर्द भी पहन सकते हैं, उनके लिए भी नाजायज नहीं। मोती का हार कोई पहन ले, आदमी पहन ले। सोने का जेवर मर्द तो नहीं पहन सकता, औरत ही पहन सकती है चांदी का, लेकिन मोती या मूंगा जो है अगर मर्द इस्तेमाल कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, ये मुबाह है उसके लिए। और ये समंदर से निकलता है, वहां से निकाला जाता है। मूंगा तो एक किस्म का दरख्त होता है, पत्थर की तरह उसको काट कर निकालते हैं, पर मोती भी इसी तरीके से बड़ी मशक्कत के साथ निकाला जाता है। और ये फायदा तुम उससे उठाते हो, और तुम देखते हो मुखातिब कश्तियों को, स्टीमर और बहरी जहाज, बादबानी किश्तियां, सादा किश्तियां, छोटे बड़े जहाज पानी को चीरते फाड़ते हुए चलते हैं, मवाखिरा माखिरा चीरते हुए उसकी छाती को चलते हैं। और ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है और नमूना है कुदरत का, कि अल्लाह ने कैसा सामान मुहैया कर दिया किश्तियों जहाजों के जरिए, बड़ा बड़ा सामान, लाखों टन का सामान ये जहाज एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल करते हैं। अगर ये वास्ता ना होता तो इंसान फायदा ना उठा सके। लाखों टन की चीज जो है वो बहरी जहाजों के जरिए लाद कर हजारों मील दूसरे, 10,000 मील, 12,000 मील दूर से अमरीका की, यहां की अमरीका और दूर दराज के इलाकों में जब महीना महीना बार जहाज चलते रहते हैं और चलकर वहां मंजिल मकसूद तक चीजों को पहुंचाते हैं। ये अल्लाह ताला का कितना एहसान है। वली तब तहू मिन फजली, और ताकि तुम तलाश करो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल में रिज्क हलाल, ये पहले चीज आती है। रिज्क हलाल तलाश करने के लिए इन जहाजों में सवार होकर बहरी जहाजों और किश्तियों में इंसान कहां कहां जाते हैं, ताकि हलाल की रोजी इंसान कमा कर लाए। रिज्क हलाल की पाबंदी है इंसान पर, एक मोमिन पर, मुसलमान पर। रिज्क हलाल ही वो हासिल कर सकता है, हराम हासिल करेगा तो ना इबादत मकबूल होगी ना अल्लाह के यहां कबूलियत होगी, मर्दूद होगा, जहन्नम में जाएगा। तो रिज्क हलाल बड़ी अहमियत रखती है, और वो इन जहाजों और किश्ती पर सवार होकर जाते हैं। उसके अलावा अल्लाह के फजल में इबादत भी दाखिल है, हज उमरे के लिए जाते हैं इंसान, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, इबरत हासिल करने के लिए जाते हैं, दोस्त अहबाब की मुलाकात के लिए जाते हैं, बड़े बड़े जरूरी काम अंजाम देने के लिए जाते हैं। ये तमाम दर्जा ब दर्जा अल्लाह के फजल में शामिल होगी ये बात, और ताकि तुम तलाश करो अल्लाह के फजल से। वलअल्लकुम, और ताकि तुम खुदा के बेपायान नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने देखो कितने इनाम किए हैं, कितनी नेमतें दी हैं। इंसान का फर्ज है कि शुक्र अदा करे, और शुक्र का पहला फर्ज यह है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, खुदा की तौहीद में किसी को शरीक न बनाए। सबसे पहला फर्ज ये आता है। ये सब दलायल हैं, और अभी और भी दलायल मजकूर होंगे, और फिर अल्लाह ताला फिर शिर्क की तरदीद यानी उन दलायल के बाद फिर फरमाएंगे, जैसा पहले इब्तिदा भी उसी से की आगे भी। और शिर्क की मुख्तलिफ किस्मों का जो इंसान इख्तियार करते हैं उनका रद्द फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم والقافلة للواسي أن تميل بكم ونارا وصغرا لعلكم تهتدون وعلامات بالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وألقى في الأرض رکھ دیے اس نے زمین میں بوجھل پہاڑ تاکہ زمین تمہارے ساتھ مضطرب نہ ہو اور اس نے چلا دی نہریں اور بنا دیے راستے تاکہ تم راہ پاؤ اور کئی علامتیں اس نے رکھ دی اور ستاروں کے ذریعے بھی یہ لوگ راہ پاتے ہیں بھلا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہوگی جو نہیں پیدا کر سکتا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اور اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی اور وہ پیدا کیے گئے پیدا کیے جاتے ہیں اموات وہ مردہ ہیں غیر احیاء ہیں وہ زندہ رہنے والے نہیں اور نہیں وہ سمجھتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی نے وہی نازل فرما کر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انذار کا حکم دیا انذروا انہ لا الہ الا انا لوگوں کو ڈرا دو اور خبردار کر دو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت بیان فرمائے اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے تو کئی اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بیان فرمائی ارض و سما کی پیدائش انسان کی پیدائش خطرہ آب سے جانوروں کا پیدا کرنا ان کے فوائد اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں سواری کے لیے پیدا کرنا بارش کا اتارنا اور باغات کا پیدا کرنا رات دن سورج چاند کو مسخر کرنا اور مختلف قسم کے جانور اور نباتات زمین کے اندر پیدا کرنے سمندر کو مسخر کرنا تاکہ انسان اس میں سے تازہ گوشت کھا سکے مچھلی کا اور زیور بنانے کے لیے وہ موتی اور مونگا نکال سکیں کشتیاں چلا کر خدا تعالی نے اپنی قدرت کا نمونہ بتلا دیا کہ کس طرح وہ ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک منتقل کرتی ہیں اور انسانوں کے لیے کتنی سہولت اور آسودگی پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کا بھی ذکر فرمایا القا فی الارض رواسیا اور اس نے رکھ دیے اور ڈال دیے زمین میں بوجھل پہاڑ رواسی راسیا پختہ اور جمے ہوئے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کا سلسلہ پیدا فرمایا ہے زمین کو اسی وقت سے اس کے اندر مختلف جگہوں میں اللہ نے پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین ان انسانوں کے ساتھ حرکت نہ کرے اور مضطرب نہ ہو. انتمیدہ مید کا معنی حرکت کرنا اور مضطرب ہونا. تو اگر یہ زمین حرکت کرے دولنے لگ جائے تو انسانوں کے لیے زندگی تلخ ہو جائے گی, وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. جب کبھی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو اگر یہ زمین حرکت کرتی مضطرب ہوتی تو انسانوں کا عرصہ حیات تنگ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بوجھل پہاڑ رکھ کر زمین کے توازن کو قائم رکھا ہے تاکہ وہ مضطرب نہ ہو. سمندر میں جب کشتیاں چلتی ہیں جال, تو اگر کسی جانب سے وہ ہلکی ہوتی ہے تو اس کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ادھر بوجھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ڈاواں ڈول نہ ہو اور اس کا توازن برقرار رہے. اسی طرح اللہ نے زمین کے توازن